Джеф Вайнс. Вечеря зі скептиками. Чому я повинен довіряти Біблії? Частина друга. Унікальність Біблії. На одній конференції, у якій брали участь десятки студентів університетів Нової Зеландії, молодий студент-мусульманин підійшов до мене зі словами: «Я слухав ваш виступ, і мені сподобалося, з якою делікатністю ви підходите до теми. Але я хотів би ще особисто поспілкуватися з вами за обідом, бо маю запитання». «Чудово, домовилися», – відповів я. «Ви пригощаєте, я просвіщаю». І ось в очікуванні десерту він подивився мені в очі і вимовив: «Усе, що ви розповідали, дуже цікаво, але не можу не зізнатися, я не бачу жодної різниці між Ісусом і Мухаммедом. Ви намагаєтеся переконати, що різниця є, проте обидва вони великі люди». Великі віровчителі, чому ви стверджуєте, що Ісус вищий за інших пророків? Я швидко відповів: але хіба Коран не говорить прямим текстом, що Ісус був народжений дівою? Говорить, визнав він, і при цьому ви не бачите різниці між Ісусом і Мухаммедом? Він подивився на мене здивовано. Схоже, це питання ніколи не спадало йому на думку. «Ба більше», – продовжував я, – «Ісус помер за ваші гріхи. Невже ці два великі вчителі рівні між собою? Іслам вчить, що пророк не може брехати. Іслам визнає, що Ісус – пророк». А Ісус сказав: «Я є шлях і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Якщо пророк не може брехати, а Ісус – пророк, про що говорить сам Коран, то я роблю з цього висновок, що неможливо прийти до Бога інакше, як через Ісуса. Загнаний у глухий кут, мій співрозмовник спробував заперечити: «Біблія не говорить, що Ісус назвав себе єдиним шляхом до Бога». Замість відповіді я розкрив 14-й розділ Євангелія від Івана і прочитав у голос перші 10 віршів. «Та вашу Біблію 100 разів переписували!» – в серцях кинув він. Почувши ці слова, я згадав одного юнака, який вважав, що він помер. Щоб не говорили йому родичі та друзі, він був абсолютно впевнений, що його немає в живих. У розпачі сім'я відправила його на прийом до психіатра. Досвідчений лікар, використовуючи всілякі засоби, фільми, наукові дані, усні свідчення, нарешті зумів переконати молоду людину в одному єдиному факті – мертві не кровоточать. Він змушував пацієнта повторювати: «Кров тече тільки в живих». Сподіваючись, що ця істина вкорениться в його свідомості та стане невід'ємним переконанням, а вже тоді лікар зробить наступний хід. Нарешті юнак сказав: «Так, я вірю, кров може текти тільки в живих». Тієї ж миті психіатр вихопив ручку та ткнув пацієнта в передпліччя. Бризнула кров. Молодий чоловік здивовано подивився на неї і вигукнув: «Вражаюче! Виходить, у мертвих вона теж тече!» За 30 років служіння я засвоїв важливий урок, який заощадив мені багато часу. Якщо хтось не бажає бачити істину, то жодні свідчення, скільки б їх не було, його не переконають. Якщо людина зацікавлена не в тому, щоб дізнатися правду, а в тому, щоб відстояти свою думку, то хоч би які факти й докази я наводив, вона все одно трактуватиме їх на свою користь. Ідея моя полягає в наступному. Ісус абсолютно не схожий ні на якого іншого вчителя віри. Неупереджений розум, який шукає істину, не може не прийти до цього очевидного висновку. Ісус жив безгрішно, проповідував воскресіння з мертвих, був народжений дівою. Цих трьох фактів уже цілком достатньо, щоб відрізнити його від основоположників інших релігій. А до чого тут Біблія? Запитаєте ви. Як Ісус відрізняється від засновників інших релігій, так і Біблія має особливу властивість, яка вирізняє її з-поміж інших релігійних текстів і змушує дійти висновку, що на її сторінках містяться справжні слова Бога. Біблія містить відбитки пальців Бога. Здійснені пророцтва як відбитки пальців Бога. Коли я був маленьким, мені відчайдушно хотілося, щоб на сторінках Біблії проступили відбитки пальців Бога. Я часто звертався до нього з такими проханнями: «Боже, якщо це і справді Твоє Слово, чи можеш Ти зробити так, щоб кожного разу, коли я його відкриваю, у повітрі виникав Твій образ і чувся Твій голос? Це моє Слово. Читай і слухай». З урахуванням можливості точного датування стародавніх книг, ми можемо дізнатися без найменших підстав для сумнівів час виникнення кожної з книг Біблії та дати створення наступних списків. Тому, відкриваючи Біблію і читаючи про час, місце і конкретну дату, ми можемо не сумніватися, що ці дані вірні. Датування – це наука, а не мистецтво. Багато свідчень впливають на дослідника ще до того, як він приходить до певного висновку. Усний переказ, папір або сувій, на яких накреслено текст, маса інших фактів і обставин – усе це має значення для остаточного висновку. Звідси виникає дуже важливе запитання. Як могло статися, що люди, які жили за 5-7 століть до народження Ісуса, записали 48 абсолютно конкретних, докладних пророцтв про Христа, і кожне з них справдилося в Ісусі Христі до найдрібніших деталей? Зауважте, ми не говоримо про туманні, занадто загальні пророцтва, якими славляться самозванні пророки, наприклад, Нострадамус. Не говоримо ми і про пророцтва, ймовірність виконання яких відносно велика, наприклад, «Я передбачаю, що завтра зійде сонце». Ми говоримо про конкретні, дуже докладні пророцтва, що відрізняють Біблію від інших книг. Люди, які жили за багато сотень років до Христа, точно назвали місце, де йому належало народитися – Віфлеєм. Назвали його предків, сказавши, що він буде нащадком Авраама, Ісака та Якова – з коліна Юди, з дому Давидова. Настільки докладні пророцтва та їх виконання можуть виходити лише від Всевишнього. І такі пророцтва зустрічаються у всій Біблії. Захарія. Пророк Захарія, який, як відомо, жив майже за 600 років до Ісуса, передбачив, що один із друзів Ісуса зрадить його за 30 срібняків, які кинуть у дім Господній, і що на ці гроші куплять землю гончаря. І знову таки, нам навіть не потрібна Біблія, щоб переконатися, що це пророцтво здійснилося в Ісусі. Про це говорять зовнішні історичні джерела. Давид. Давид за сотні років до початку земного шляху Ісуса передрік, що Христос помре при розп'ятті. Але ще вражає те, що римляни на той час ще навіть не винайшли розп'яття як вид смертної кари. Таким чином, Давид передбачив смерть Ісуса від розп'яття, коли розп'яття ще не існувало. Тир. Біблія містить не тільки пророцтва, що здійснилися в Ісусі, а й сміливі передбачення, які можна перевірити в наші дні. У 5 сторіччі до нашої ери на Середземноморському узбережжі стояло процвітаюче місто – Тир. Пророк Єзекіїль, який писав за сотні років до народження Ісуса, передбачив, що Тир – ця гігантська метрополія буде повністю зруйнований, і на його місці ніколи не буде споруджено жодного іншого міста. Нині, кілька століть по тому, історія свідчить, що пророцтво збулося. Якщо захочеться помандрувати, ми можемо відвідати плоске каміння, на якому колись було засноване місто Тир. У тій місцевості мешкає кілька тисяч людей, проте місто там так і не було відбудовано, і ніщо не нагадує про його колишню славу та велич.